राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम देखो एक बात बतावे, आपका स्वरूप ये सुश्री नहीं है, सुश्री जी है, ये तो भोगायतनम शरीरम, भोगायतन भोग भोग नहीं लिए, जैसे रसोई घर में जाकर भोजन करते हैं, ऐसे ही शरीर में रहकर का भोग भोगते हैं, शरीर तो मिला है तो जुट जाएगा, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी अपने कार से भी इन्हें क्रिया होती है, सूक्ष्म चिंतन होता है और कारण में स्थिरता होती है, स्थिरता में समाधि होती है, ये सब शरीर हो गए प्रकृति के, आप प्रकृति है उस अंश है शरीर, आप भगवान के अंश है, सीधी सरल बात है एकदम, ऐसा प्रकृति शरीर से प्रकृति है, समाधि तक आपका नहीं है, शरीरों का है, आप भगवान अंश है, तो आप निराकार है, ये साकार आपका स्वरूप नहीं है, शरीर निराकार होता है, शरीर देह छूट जाएगा मर जाएगा तो शब्द मर जाएगा, शब्द नहीं मरेगा, शब्द साथ में रहेगा, तो साधक मात्र शरीर नहीं है, ये बात पक्की पक्की मान ले, ये साधक नहीं है, रसोई घर की तरह है तो ये आपका स्वरूप नहीं है, एकदम प्राय सदा कहते हैं सदा सदा कभी नहीं कहते, ये शरीर नहीं है, आपका भाव है, वो भाव ज्ञान होगा त्रयो में भक्ति हो गए गीता में, ज्ञान अंकार मत भक्ति नोपाय शिखर और हरि, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और भक्ति मार्ग है, ये तीन मार्ग है, सेव विधि सेव कल्याण के लिए, अपना कल्याण कर लिए, कर्म है वो कर्म मुक्त जाने, कर्म योग है, ऐसे भक्ति योग है, ऐसे ज्ञान योग है, समत्व योग उचित है, समता का योग है, वो समता आपका कल्याण करने वाली है, राग द्वेष हरण शोक ये कल्याण वाला नहीं है, ये संसार फसाने वाला है, योग जो समता है कितने अनुकूल वे तो आश नहीं मानती है, न प्रिय प्रेम प्राप्य न दुझे प्राप्य अप्रिय प्राप्य अप्रिय को प्राप्त है वो दुझे नहीं करना और प्रिय को पास आश नहीं, ये तो संसार है तो फसाने वाला, इसमें क्या कुछ नहीं, ये तो बह रहा है हरदम, आप रह रहे हो आप बहते नहीं हो, शरीर तो हरदम बदलता है प्रति क्षण, आप बदले नहीं सतयुग त्रेता द्वापर कले चारों युग आ जाए कई बार और कई बार पले हो जाए तो भी आप वैसे के वैसे रहते हैं जैसे भगवान रहते हैं जो भगवान साथ आप सब के सब छोटे बड़े बूढ़े जवान सब के सब परमात्मा का अंश हम परमात्मा के अंदर संसार नहीं है संसार तो सब बहता है अनंत ब्रह्मांडों में कर्चित भी अपनी नहीं है अपना मानते हैं यही पैसा है अपने है नहीं छूटे बड़े बुरा छूटी आजवारी छूटी वृद्धा छूटी वृद्धा धनी छूटी धनी सब सब छूट ये साथ रहने वाला नहीं है पहले कहाँ थे पता ही नहीं याद ही नहीं है ऐसे इसमें याद नहीं रहेगी बालपन से आज तक बातें हुई सब पता याद नहीं है कल पर क्या भोजन किया वो याद नहीं है ये सब बेहतरीन इसकी परवाह नहीं करे परवाह एक भगवान की एक भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा संबंध किसी के साथ नहीं है मेरा संबंध केवल भगवान के साथ है केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं ए भगवान मेरे हैं वे सबके पापी से पापी के भी भगवान है पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के भगवान है वे भगवान बरोबर अपने सदा ही अपने हैं और हम सदा ही उनके हैं ये बात पक्की मान लो शरीर हमारा नहीं ये पंडाल हम हो गए तो शरीर हमारा हो पंडाल में बैठे हैं काम करते हैं ऐसे शरीर में बैठे काम करते हैं आप अलग हो पंडाल आप नहीं हो पंडाल आप तो नहीं हो आप अलग हो ऐसे मरते तो शरीर से अलग हो जाते हैं शरीर पड़ता लोग बात है करते हो मतलब नहीं आप शरीर नहीं हो शरीर से अलग हो आप साधक मात्र सब शरीर से अलग होते हैं शरीर नहीं होते शरीर तो भोग है तो भोग भोग लेगा है भोग में भोगना नहीं है अपने निर्वाह करना है संसार का भोग नहीं भोगना है भोग और संग्रह भोग ऐसा प्रसन्नता ना भोग और संग्रह दो की जो इच्छा है ये महान बाधक है ये छोड़ साधक मात्र का काम है भोग भोग रही और संग्रह करने की इच्छा लगता है निर्वाह होगा निर्वाह ठीक तरह से होगा बिना चिंता का होता संकल्प करने की जरूरत नहीं राग देने की जरूरत नहीं हर्ष हो की जरूरत नहीं है आप से आप होगा जैसे सुबह शाम आप से आप होता है आप करते हो सुबह कर दो आप शाम कर दो ऐ होता है जो इधर होता है बालक बना जवान बना बूढ़ा बना आप ही होता है आप थोड़े रहते हो आप बालक बनते बालक भी आप नहीं है जवान भी आप नहीं है बूढ़े भी आप नहीं है रोग भी आप नहीं है निरोग भी आप नहीं है आप तो भगवान के साक्षात अंश हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर बात बात भगवान का अंश है अविनाशी दो बात है और चेतन अमर सर तीन बात है वो आप सही नहीं आप शरीर नहीं है ये खूब ठीक तरह से हो साधक निराकार होता है साकार नहीं होता पंडाल में बैठ कर सत्संग सुनते हैं पंडाल नहीं होते हम पंडाल जैसे नहीं होते ऐसे शरीर नहीं होते हम शरीर में बैठ कर सुनते हैं सत्संग करते हैं शरीर तो जिला मिला रहेगा जिंदा रहेगा, एक दिन छूट जाएगा। एक दिन दिन प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण छूटता है, प्रत्येक क्षण बदलता ही जाता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। आप महान जू या तो संज्ञा भी न हो जाए थे प्रदेश न बिठंत महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रण में बिठा नहीं होती, ये होता रहेगा। ये होना है ना, ये पहले अलग अलग है, आप इनसे अलग है, आप परमात्मा का अंश है। इस बात से परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का हूँ और मेरा कोई नहीं, मैं और इंद्रिया नहीं हूँ। हो राम को नाम जब तुलसीदास माने कहते हैं, हो राम को नाम, राम जी को जो आप सूक्ष्म रूप से भगवान के बिगड़ी जन्म अनेक के सुना भी आज आज अभी जाए क्या हो राम को, आप राम के हो हम राम के, राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, संसार हम नहीं, हमारा संसार नहीं है, आनंद वृंदाव में कैसी चीज अपनी नहीं, कैसी चीज अपनी नहीं है, अपने भगवान पूरे के पूरे अपने। जैसे दस बालकों की माँ एक एक बालक की माँ पूरी पूरी है, ये नहीं कि माँ का हिस्सा हो जाए, पूरी पूरी माँ जो पूरे पूरे भगवान हमारे पूरे के पूरे एक एक अरब आदमी अरब अरब आदमी अगर सबके भगवान पूरे पूरे पूरे पूरे सबके पूरे पूरे भगवान है, क्या माँ के टुकड़े हो रहे टुकड़े नहीं होते, सबकी माँ पूरी पूरी माँ है, सबके भगवान है, सब भगवान है, हमारा संबंध भगवान है, पक्की बात है, पक भगवान ये भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, संसार साथ रहता नहीं, इतने सारे दिन वही नहीं रहा क्या मनुष्य रहेगा, ये छूटने वाला है, मिलना बिछड़ना है, मिलना बिछड़ना है, मिलना बिछड़ना होता है, आना जाना होता है, आरम्भ और समाप्ति होती है हमारे नहीं होती, हमारे साथ रहते हैं भगवान सदा, हमारे साथ वो हमारे, हम भगवान गए हैं ऐसा मान करे, हो राम को राम जब तुलसीदास मना कहते राम जी का होकर राम का बन गया हम भगवान के, ये तो बात हम मान ही लेने मान ली है, सबने अपने भाइयों ने बहनों ने मान लिया होगा, कोई नहीं माना तो मान ले, ऐसा भी मान लिया हम भगवान के, भगवान हमारे, शरीर के हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर तो साथ में रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, ये बहता है बहता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता ही रहता है, यूं शरीर ये सब बहते रहते हैं। बालक बड़े से आज तक देखे तो इतना बदल गया, जल्दी पैसा नहीं मिली, और बदलता ही रहता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें संसार बदला नहीं, आप कुछ क्षण में बदलते ही नहीं, आप वैसे शरीर भी नहीं हो जाए थे, महाशर भी पैदा नहीं होते, पर ये नहीं पसंद थे, हम भगवान के, भगवान हमारे, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। अब भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु मानो, आप मानो भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, मैं भगवान, भगवान मेरे, सीधी सीधी सर बात है एकदम। मैं समझ बदलो जम गई मन में सबके, सबके मन में बरसों से सुनते और कहते मैं भगवान, भगवान में संसार का मैं नहीं, संसार मेरा नहीं, आप शरीर से पहले कहाँ थे याद नहीं है, ऐसे ये भी याद नहीं आएगा, याद ही नहीं आएगा। इधर जाता है बेहतर है, भगवान आप है, भगवान हमारे हैं। ना भगवान बदलते हैं ना आप बदलते हो, संसार बदलता है। भगवान हमारे, हम भगवान के, यह संबंध बदल रहे। आप भगवान को जो आपको मीठा लगे वो संबंध मान लो, आपको अच्छा लगे भगवान को माँ मान लो, भगवान मेरी माँ है, मेरी माँ भगवान। भगवान का संबंध नित्य है, अब गावेदम और संसार संबंध अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। पहले नहीं था, बीच में नहीं था, अब भी नहीं है, अगर भी नहीं रहेगा। सीधी आधी बात है, ये बात तो इतनी पक्की है, मैं जानता हूँ, सब जानते हूँ, सभी सब जितने सुनने वाले भाई बहने हो सब के पक्की हो गया, नियमित पक्की कर लो। हम भगवान है, संसार संसार हमारा संबंध है ही नहीं, हरदम बदलता है। अब गंगा जी का जल हरदम बदलता है, हरदम कितने कृषि शासन हरदम बदलता है। आज सब संसार पंडाल में बदलता है, स्थूल संसार सब बदलता है, इनमें नित्य चीजें अपनी नहीं है। तिल जितनी, केश जितने, तरंगे जितने, और भगवान पूरे के पूरे हमारे। भगवान थोड़े नहीं है, पांते पांते या नहीं पांते हुए भगवान इतनी बढ़िया बात है। हो गए नाम, हो गए नाम जब भगवान हो गए। बालक होता है ना, वो रोता है, माँ माँ करता है, जिनके बालक है वो सबका नाम माँ है, पर बालक बात उन्होंने एक नहीं दौड़ती, वो माँ एक को कहता है। जैसे कितनी सुंदर हो, कितना बढ़िया कपड़ा हो, कैसी हो, मारे ना कपड़ा ही फटा तू सर काले कल उठी भाई ऐसे मेरे भगवान काले काले काला भगवान काले वो काला कल उठा मारा है सुंदर पूछ रहा तुम्हारा हमारा नहीं काले क्या होते जानते हो, आकाश करे जाओ पार बटी काले क्या होते, काला अपार होता है, अपार जहां सृष्टि बंद हो जाती है वो काला काला दिखता है, तो काला साक्षात परमात्मा है। खड़ा खड़ा हो खड़ा ये तो क्या है, इन तक दृष्टि जाते आगे नहीं जाती थी, तो काला क्या अपार है, अपार है, अपार अपार बड़ा काला बड़ा अपार है, अनंत है, अपार है, असीम है, हमारा है पूरा लोग हमारा है। यहाँ पूजा कर दो, यही चरण है, यही पशु से दो, यही पुस्तक है, यही दीपक दिखा दो देखते हैं, यही भोग लगा दो, यही चंद हो दो, यही यही यही भोग लगा दो पूरे हुए सर्व दर्शन बन लोगे सर्व महावीर दर्शन। ऐसा बढ़िया परिवार हमारा, अर्जुन ने कहा भय सब प्रभल सब मनो में डर लागे पड़ रहा है, माथे बैठा माथ बिमुट भाव मुझसे कहता है डरता है, वो तेरा सगा भाई वो ही हो गए ऐसे देख रहे अपना अनंत रूप मेरा अनंत पर काला नहीं काला अनंत अपार होता है काला काटती है दृष्टि बंद हो जाती काला नहीं हमारी बुद्धि इंद्रिय सब कुछ भगवान बाकी है इतने अपार भगवान हमारे हम भगवान ही है भगवान के होकर अवतार भजन करो माँ का होकर माँ को पुकारो माँ दिया है सहने दिया है पल किया है माँ बनी बता रही माँ का हमारी माँ है भगवान हमारी माँ है खरे मानने वाली नहीं है अमर माँ है अमर मौज हो गया हरदम गया खुशी हो मौज या मौज में हरदम मौज में रहो हरदम में भगवान का हूं मैं सब मामा प्रिय छड़ा बना चला गया सब मामा बसाए छड़ा ही मुझे प्यार लगे अरे अपना बालक सब को माँ बाप को प्यार लगता है हम भगवान गए हम मर जाए तो हमारी देह खाली हो जाएगी जब पूरी नहीं करेगा पूरी होती थी मेरे से तो मैं ही हूं जब मिले नहीं ऐसा आप भगवान के दरबार में आप आके देंगे से मस्त रहो हरदम आनंद रहो भगवान के हमें ये तो पता नहीं था जब पता लग गया बिगड़ी जन्म आने की सुधे अब ही आजा आजा भी सुधे हो ही राम को संसार की सेवा करो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सेवा करो वो हमारे नहीं सेवा का फल होगा वो हमारा होगा सेवा करने से जो जनता का त्याग हो जाएगा वो हमारा होगा वो हमारा होगा मत हो जाओ सब सेवा के लिए देखो आप सबका अनुभव है जिन पैसों को आप निकाल देते हैं कि ये भी रहता है निकाल देते हैं हजार दस हजार पांच हजार चाहे पांच हो चाहे पांच लाख हो कोई लगाने में दुख नहीं होता इसलिए सब चीजें काट दो निकाल दो सेवा करने के लिए पैसा खुली हो जाएगी बहुत से ये सबका अनुभव है बड़े बड़े धन्यवाद का अनुभव है तीन पैसा है यह तो पुण्यवास है निकाल दिया हमें और शरीर हो जाए यह सब निकाल दो निकाल दो निकाल दो सेवा से बहुत हो जाएगी आप छुट्टी हो जाएगी आप मिट जाएगी अपना मजा राबत हुई तुम्हारा मजा पड़ रही है निर्णय पहले महात्मा हो गया सोचता सब महात्मा भीतर सब महात्मा हो गया कैसी मोदी बात है कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है बोलो क्या कठिन था इसमें भैया कठिन था अपने रहेगी नहीं तो जो रहेगी नहीं उनको पहले से छोड़ दो। ब्याह होने में जो पहले खोल दे वो जीत हो नाम को नाम जब भगवान हो गए बुरा नाम जब ना बुरा आप निर्बल हो गए निहाल हो गए निहाल मौज हो गई हर दम प्रसन्न मौज है बहुत बढ़िया चीज है मस्त है मेरे हर दम मार बस ये दो सूत्र अंत में लिखा है ना आनंद भाई से भगवान से मन छोड़ दो दुख चाहिए तो संसार दुख चाहे तो संसार से मन छोड़ दो सुख आनंद चाहिए तो भगवान सबके लिए भगवान सबके लिए तैयार है सबके लिए आप अच्छे हो मंदे हो भले हो बुरे हो माँ तो सबकी होती है या बुरे की माँ नहीं होती हम पूत है कपूत है पूत है सपूत है पूत है कश है कव से लगा कपूत सपूत कर्ष है पूत है बरबर से भगवान अपनी माँ है मौज होगी आज तो आनंद हो गया हरदम मस्त रहो हरदम भगवान ही है भगवान ही हो जाओ संसार की सेवा करो और मतलब नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया महाराज।